أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الحجر ده يوش في آيات السخر شروع بیا پر او اوی آیات بانی ختم شو رب چه تا ما قبل سره چدی اگو پرون مش بیان که چه دا پرون تر درس دا مخلاهم دا اللہ تعالی حق رحمت او دا اللہ تعالی قهر دا آخرت غی ذکر سیوی چه دا مومنان و دا پار پا آخرت که اللہ دا سی رحمت کی چه جنت تر کی او دا کافران و دا پار اللہ دا سی قهر کی چه دا وجخت دا عبدالعباد پار او را چی نو موږ ول په دارات پرون مو ویل چې موږ پر اتوم کا یا تو کې بعد الله تعالی هغه رحمت او د الله تعالی قهر چې په اخر د دنیا غری د دنیا غری ذکر کی نو یو مسله د ابراهیم علیه السلام د زیری مسله او چاغه ته پر یو سل شرک له د زوی زیری ورکې دا د الله رحمت په دنیا کې چې د نیکانو سره دا غسی او خارق العاده کار کی چې طبیعت یې نه منی معنا د طبیعت تقاضا دا نه ده چې پر یو سل شرک له سپینجری د نن نیو کال یو شذی برای زوی پیدا کیش الله تعالی وای چې نه کان خلګي بیا زه دغه سیم سره کو هغه قصه تیر رسول پس سید د لوط علی صلوات و سلام د نجات او د قوم د هلاک قصه ده نو هغه خبر ابراهیم علی السلام ته فقط وسول چې عملو کوتل مجال تر وانه کار مو هغه دی چې هغه قوم هلاک وو لوط او د تابعداران او تشدد کورنی دغه نجات کو چپل دی غیر شذی نو هغه د لوط علیه صلات و سلام برخه چې ملک ورته راغلې بارونه څنګه کېږي هغه ځاینه پاته دي مطلب هغه خبره ده چې د الله تعالی په دې دنیا کې رحمت و قهر ښکاره کېږي رحمت یې پر چا او چا ښکاره سو پر ابراهیم علیه السلام پر لوط علیه صلات و سلام هغه ته په زوی ورکولو باندې په سپینږرتوب کې دا بل ته په نجات ورکولو کې حال دا چې هغه کوم کلي چې دی ورته نبي و هغه ټول الله تعالی په دا بل مخ واړوله سر تبا او برباده کړل پر هغو باندې بیا قهر وکړي نو دلته وایي چې د پرون د درس او د نن درس خلاصه صدقه ده چې د الله قهر او د الله تعالی رحمت په دنیا کې بیانې په خو مخ په آخرت کې بیان سی او نو وس ترجمه ده ده نو الله فرمایي فلما هغه وخت جاء چراله آل لوطن آل و کورنیت لوطن د لوط علی صلوات و سلام المرسلون هغه را لېږل کړه سوي خلک چې مخ کې د ابراهیم علیه السلام کره مېلمانه و چې هغه هغه سربستګي لګوي ورته کباب کړو چې خواړه یې نه چې دوی ورته د باره زه څه شی سوه بېرېدمه دا څنګه واجه ده چې خوراک نه کوي غول بېرېږم عمر زیادې را وړې دي تاته هغه د زوی خبرې ورته وکړه نو بره خو د ده سره روان شو دا مېلمانه چې مول جبریل امین یې مشر و لس ملکې نورې ورسره وې یولس تنه کېدله نو راغله دلته مالا پک ده زه سره شروع کړه فلما هغه وخت جاء چراله آل لوط و کورنۍ ته د لوط علیه الصلات والسلام المرسلون هغه رالېږل سوي رسولان رالېږل سوي رسولان دغه ملکې دي چې الله تعالی رالېږلي وي دا د لوط علیه الصلات والسلام علاقه چې وکړه سې په یاد په سورتې هود کې هم هلته کېره سوله چې دا یو پنځه کلي وه تقریبا څوک وایي څلور کلي وه یو عموره نومېدله بل ادمه نومېدله بل صبوبیم نومېدی بل بالع نومېدی او اغاسی مرکز صدوم نومېدی برنه پنځه سونو یا پنځه دی ده یا چار دی ده په داس موږ څه په اصطلاح کې نو په دغه کې د قوم آباد خدای چې وو په د مرکزی په داس صدوم کې دلته وو نو دا ته د علاقه تر اله داس نور کلی دا چې د مکه څخه ځي او شام ته په لار کې بار راځي دلته نو دا ځای دی تعالی لو تعالی صلوات و سلام او توله ول انکم قوم منکرون انکم بشک تاسی قوم تاسی داسی او قوم دالیاس منکرون نا ولاده تاسی او نا ولاده خلقی است دل ترال است مزم و اسن پیج نمنو پدانا بلکی که بستار دالگو هده قوم اطلاق ورته وکینو دالده قالو بل جئناک بما کانو فیه یمترون دشه ورته قوم منکرون است نا بلاده دای خبر ترغواش گوه که نکی ورکی رکه چه نا بلاده خلقی از دلیل سوک تاوان در ون رسیده جی پا خلق نلری دا خلق خو ګرده د شپین سترګي د غل طبیعت خلق دي چې د چا څه سترګو ونسو دي چې دار باندې ضرور دي چې تاوان رسی بیا نو دی خو د شایسته کوانو په صورت کې د په دغه هم نو کې براو ما کې سو چې دا کلی خو ګرده بد اعمال خلق دي قالو دغه رسولان ورتول د ملایکو ول دا سنه ده چې پر موږ بیرېږي بل دا سنه ده جئنا یعنی موږ نه بلد نه یو چې پر موږ نه بلد خلک اس موږ ملکی دا د دې دروازې سره د شپ موږ به کار لري قالو دی په چې نه بلد خلک نو ايش نه اختایو او نه تاوان څوک را سوای سي بلکې دسه د جئنا موږ را تکړی دی کوتا به ما په هغه شي سره مراته کړی دی کانو چې و دغه خلک فيه په هغه شي کې يم ترون دی شک او موږ هغه شي د ځان سره راوړی دی چې د خلکو به شک پکې کاوه نو د الله عذاب خلوت علی السلام به دغه ورته چې دا بد کارونه مکوي زموږ نه رار سره غورځېدل یا سی واتات سره کوي نور بدی او بیرانی پېښوي خدای تعالی عذاب براسي دی بل چې پرېږد الله تعالی عذاب براسي څه وخت راځي د الله عذاب دغه څو کال کې جوړېدل د الله عذاب براسي د الله عذاب براسي پر دغه رقم د ګور د شو کوڅې به نشي بکړو نو د ملک ولوت علی السلام خو دې چې په کوم شي کې شک یې غم راوړې دی منه هغه عذاب جئنا موږ را تکړه دي کوه تا ته په کوم شي بما په هغه شي کانو چې دی و فيه په هغه شي کې يم ترون دي شک او واتيناك بالحق واتينا موږ را تکړه دي کوه تا ته بالحق په رښتیا او په یقیني خبره سره دا چې کلی نه ده د خپل چې موږ راغلي چې دا بنو ته بار بیا و چې ته و ده دا بیا څو مر واخلنه دا نه ده شک خبره ده یقیني ده ورکول کیږي و انا لصادقون وإن أو بشك مجل صادقون رشتا ويون كتابة چم كما خبر وكرلا شدا خبر بالكل ده شك وتجه ده رشتا بتلجما با پيدليس واتينا مجل تكر ديك وتات بالحق رشتا يقين خبر سرش ده درتوم كعذاب وإن أو بشك مجل صادقون مجل رشتا ويون كي بده خبر خبر كي ده رشتا درتو ويل فأسر بأهلك نوزدت هدایت کی فاسر ته تاګ وکول خال کی ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته ام ویل بارای المج ال تزو اغه قوم هلاکو الا آل لوط ولو د لوط علیه الصلاۃ والسلام کورنی نه نو اغه د ته وس هدایت کی فاسر ته تاګ وک به اهلک په خپل کورنی سره به قطع من الليل بقطع په یو ټوټه او په یو برخه کې بنه لیدل د شپې چې ما شام مر ولې دي په د شپې په د یو څه برخه کې بالا خپل کورنۍ خبره کوي کوچو کې ولر سي علاقه پرېږدي تر دې څلور سر کول ووسی زی د شام خاطر ولر سي فاسری تتاقوك بأهلك استاب كورني بقطع فيصح السو فيبرخ وتوتك قطع هذا إيش توتة بجمر إذا وقت عادة معنا فإذا أشفش توتة توتة كم أنا رشبي فيبرخ من الليل رشبي واتبع أو تتابع داري وك فسيواري وك أدبارهم فشاب شددي داستا أهل تجي تدر مخ مزنز در شاب فسيس لك أسري چرا ما بيعين د سړی چې رمه بیا تقریبا د اچا او د دوغه نه په شاوخوا کې انسانان کېدله ګرده چې دا ایمان یې په دا وخت پر د باندې راوړی و او نورو خو نه وو راوړی نورو خو خپلې تماشې کولې نو د دې د شا پسې څه چې څوک پاتې نه سي نو یا په دې سفر کې د شپې پښېمانه نه سي بابا په توره شپه مو بیا زه بیا سهار ځم تلوار پر وکړه چې د شپې وباسه ته به د شا پسې کېږې چې یو داسې نه وي چې راغه هره درسه پاتې سي کلي بربادېږي خرابېږي واتبع تتابع داري وكمان فسيوالي وك أدبارهم فشاوك سردي تدر شابة فسيسا ولا يلتفت كتل جنكي منكم استسسخ أحد هتسوك فهم شاعته وانا قولي إذا شاع قولي مختلار وكينو تكاسري شوية زبا لا در شاع مقولة زما ناو تلوار كو مراجع زين ده تلوار دي شاعته مقولي ولا يلتفت كتل جنكي منكم استسسخ أحد هتسوك بس در شاع مقولي ومغضوب تقوى في حيث أغزايته تؤمرون جتاست أمر كرسوي دي أمر إذا شاء منطقة جزيو لأرس إذا شاء وعلى كيته نداد كل بريج دوينه ومغضو تيس تقوى في حيث أغزايته لأرس تؤمرون جتاس مأمور كركيجي جدا غدا على وطلاة طرف إذا شاء منطقة وشهور سيوه ألا عز وجل خدر جيزا يقول داد دا ملوكو ما قصات شرالة دي وجه لطا عليه السلام تا أو دكي دا هدايته كي دا خبر يدلت بيان كرفسيانوي وقضينا إليه ذلك الأمر وقضينا أو مش في السلام وكرلا يعني في السلام وليجل إليه ودت دا إليه تشور سرك شيشا ندخل قضينا دا ترجمة تكي متزامنة بمعنى لرد إرسال هم بولي شو مش في السلام وكرمانا ليجل في السلام وكرلا إليه ودت مانا وروم ليجل ودا چاته ولوت عليه السلام سنگ ذلك الأمر دا أمر مش في سلا وكر وجدت ذلك الأمر ده أمر شد هلاك ده قوم دي ده ذلك الأمر عبارة هلاك دي ولي بس أن تفسير كي دس في سلا مودة تولي جل ده أمر ده رقم دي شأن بيشك دابير بيخ هؤلاء ده دوغ كسان مقتوعون كريكركيجي مصبحين بداس حال كده في وقت ده سهار داخليش دابير ده درخت ورشو تولي كيش درخت تراكاج ورشي في مزكة كتللي الله پاک وای ما دغه سپیڅلا ولوت علی سلام ته ولېجل ما ول چې خبره دار کم ده شید دغه کسان ورشي ما نام زکه ده به خصخه ده بیر دغه کسان مقطوع کړی کړی کیږي زکه ده به خخیږي سره نام زکه به څو غزه ده به خختلی او څه وخت به مصبحین په داس حال کې چې دوی به په سپیدو کې داخلي دونکي وخت به د سپیدو یزا اشبیه راچی ولې د شپې بدی مزل کې ځنی ولاړ بس د جاره کې څه به وزي نو د مصبحین تور ته بس تش پامي مصبحین په وخت د صباح صباح د شپې دوه وخت ول کې مصبحین په وخت د سحر به داخلي دن کې د دې بیخ په دغه وخت مزه کې څه پریس غټ ولاړ بس د اسمانو خاطر به پورته کې جبرائيل ترجه زه پوری صدا بیان وسو چې مانالو تعالی السلام ته هم د پی سلام مجول یې رل چې په دې خلکو دغه کار کړ کې ملک خورته وویل خپل کور دې بس در شا ګوري ما وس هغه د کلی مسله چې د شراپورت د کلی چکلی چې خبر څه پدې شایسته الکوانو چې داسې رقم جالو بل الکوان راغلی علی مرغوی وجاء رالا اهل خویندان المدینه کې د شهر دا چې خبر سول اقصخ په تفصیل کې سی بل ځای ما درته کړی او چې مال خو دې چې نه خبرې دل نو د لوط علی صلوات و سلام هغه کوروالا چې هغه د دې سره چې هغه رابطه ور سره ویغه بدل ته ودی دا ورته جوړ کړ معنا مې له جوړ د مرغوی نو دې هغه کار وکړي دی بل را پاواس نو وجاء رال اهل خويندان المدينه چې دغه شهر د جکلی یستبشرون یو تربله خوشالي کوون کې وکنه اسی چې دی زیری ته بشارت وی کی نو یو به یو تر زیری مدر باندې دن بیا می لا جوړه بل بل تر زیری مدر باندې بیا می لا جوړه درګه لنده هر سر را پاوسی وی جره رال اهل د مدینه یستبشرون خوشالي کوون کې دلوت علی السلام کوړترل حد دروازه ورته تړل دی دی دروازه ته ورچ خلاصه ک دروازه قال لوط عليه الصلاة والسلام ورتويلة إن هؤلاء ضيفي إن بشك هؤلاء دغ خلق شدي تشرع قل ضيفي داز ما مل ما ندي فلا تفضحون فلا تفضحون تشر موي مني ما تسمعت الشرم مرقي دخوز ماذا فعل الشرم دي شديو شاو ميلات السوق بعد خبره ويسبك خبره وكي كور خاون نفس بكيج أغا برا جنك وإذا بل ما تقولي بدول أغا إذا جزمار في عزت كتجاوز وكي زما د مېلمز عزت کوم د پیسي ورته خرڅوم کار مې ورته پرې ایښی دي د کور ښځې مې د ده په خدمت کې دي که ته ورته په خدمت دونه محترم دي او ته سپکې خبرې ورته کوې نو دا خو د سپکو تېره ده خو بدکاري په نیت دا ظالمان راغلي دي نو لوط علیه السلام په زاري ورته وویل برل ما مه شرموي وه خلکو ته قال لوط علیه السلام ویل ان بېشک هؤلاء دغه کسان دا مېلمه دغه خلک خدای پې زما مېلمانه دي فلا تفضحون تس مشر موي ما دا دغه ځای څه دا اوس موږ وایو جاء اهل المدینه یستبشرون دغه قصه چې دا او هغه چې د سبقه د سره مرا شروع کړه دغه او هغه چې دا تر له اوشت یی فقط د دې لپاره الله تر له واړو چې خلق قران د قصې کتاب و نه وجزه د قصو کتاب دی کنه دغه مخکې و دا د دې راتک چې ما ځغه ملمانه د تراله دی بشراله پس یو هغه چې موږ عذاب او پلانې او هغه خبره چې دغه دغه ورسته ده دغه خبره پر مخ کې ده چې وځه زه پسې په آیاتو کې وایم فقط تر رواړ او ترتیب الله تعالی چې معنا خلق برای قصې ځنی جوړی نه کی چې هغه مهم مهم ټکی الله تعالی ځنی بیانې چې قران د قصو کتاب لري قصه کوم کې دی عبرت ته پاره کې دا رقم کې نو دغه چې دا اوس موږ وایو چې وجاء اهل المدینه کې بیا زاد است پاپر دا مخ کې و او هغه خبره چې قال انکم قوم منکرون هغه خبره چې بیا اغه مخ اغه ته دې ورسته واقعي سوله چې بار د داخله کې قسم نه بلده خلاص پریږدو مونږ وګو بار د کیسه او تشکاره کول چې راایله کوي اغه چې قصه ورسته مونږ بل ځای مو ویل چې بار چې دروازه دوه خلاص کړ دې چې راله بار وړاندې پستورګا له وړاندې اولو په موږ جادو او کې اجادو یې باندې کې درځي بار خیر اوس خو ولر څه سار یې ولا کې در پریږد ته و درې اوس خو دې دا جادو را باندې وکي په څو کې په دیوالو سره شنه ته کې کوله پر دیوالو خپل کور ته ولاړل خاغه غل جبیل امین د وزیر اغماز په دغه داسې وزیر وکړه بارګر د مایو په سول په پسترو باندې مایو په سول نه لیدل انو سار خو دی وعده ورکړه بار بیا به سار سره ګورته و د وس خو دی دا کیل را وکی سار ته د دې کلی تباہ او برباد دار کم صدقه سو اصلي نو د لوط علیه السلام خبره ده شو ما به مشر مو په خپل مېلمنو واتقوا الله وتقو تسو برج الله هذا الا تخو كاردم ولا كدي كارف ما خاص دي شتا تروات كاردم ناروات خد انا سو برج اول خز ما د مي المعزه وكز ما عزت وكز ما درو يورتو ورش تمو ورتوا اخر نك خد الا سو برج ولا تخزون ولا تخزوني تسو شي است اهانه تسبكاوي بزما مكوي ما مرسوا كوي ولا تخزون تسو خزي ورسواي واهانه مكوي زما دا مکوی نو دا خو زه په دې کې چې شیم زه په دې کې سپکېږم بار خلک یې دلوت کړم معنی راغلی و خلکو د شپ سره وکړه قالو دی ورتل او لم ننهک عن العالمین ته دې سپینسترګې دا د وسم دا رقم سپینسترګې خلک شدي چې شرم او حیا د اهل جنه څخه نکی ګلی په ټکی دا د سینې چې دلوت علی سلام سره دا کار اوس په داخل محول کې وګوري چې د یو علاقې د مثال په تور د یو شار شیخ ور حدیث وی دی باغه د سیو خبرو کې چې هغه سره یو کشته نکي خدا حیات لګي د دې حیا دا غو وسع علی پاک وای قالو دی ورته وویل والاولم ننهک ایا ولم ننهک مج نه منع کړی کته لوط علی سلام ته عن العالمین ته دا مخلوقه څخه ته د جسم مج نه منع کړی چې مخلوق کار مله د مخلوق بنه دی پاکه نبی مل مسچاکه دغه عن العالمین چې دی دغه عن د عالمین په مابین کې چې دی نو ځینې مفسرین حمایت سره رجدي او لم ننه ایامج نه یو منع کړی کته عن حمایت العالمین د ساتنې څخه د عالمین چې به خلق ساتي د اور یا تساتي د ګناث یا تساتي د بل د ضرر یا تساتي دا کی څه شي لکه د ځان غم دی کوه ته ته موږ ویل چې په خلکو کار مله یا عن ضیافه العالمین د زیافت څخه د عالمینو چې پر دنیا به څوک نه ملم کې خبر کړی مو چې دراوله دراوله د خلک څوک چې تا کار راځي خدای مو په خوا د تلې نو چې راوستلې دي دا تاوان پر موږ نه دي تاوان پر تا دي چې ملم نه کوي وس به وګزختم ځان څنګه اخلاص خلاصې د خبرې دا راوته چې مشته خبر کړی وي چې دا خلک به نه راوځي مشته خبر کړی وي چې دا چا دې په بنه کوي نو چې کور ته راوځي تاوان ولې پر موږ دي خبر بده کړ دی وځه راوځي فرض کی چې محله والا جمله ته جنگ ودرس بیا کوم استعمال مجد دیو درته موږ جن پیژنو بیا دې پرې په خدای کړ نو چې هغه تراسه برات دی ورته راوز بل معنی راغلی دی ورته ولړ دا قوم ورته موږ څه وخت لا خبر کړی چې ملمانه بنه کې نو چې کای وسته بره به ته کوته در اورو بلاد پرې ولا عین دا مسله ده ورته وی ول موږ په خو منع کړی نو چې په کاور مونږ کې وس شرط موږ کوو ځغ بنه کې وس به غالي قال لوط علیه السلام و سلام طول ول هؤلاء بنا هؤلاء دغه په دکلي کې چې بنات یې داس مالونی خدای غزما په کلي کې دغه څونه لونی جزما چې ګرځي ان کنتم فاعلین کتیس واقع فعل کوونکی از د نکاح سودا مو ایشاوات په مخه خصیس خدای غت نکای ور سره وکي وس په دې ځای کې چې دي چې هؤلاء دغه بنا چې زما لوڼې دي مفسرین رحمت الله علیهم دوه نظاره ورکوي. څوک وایي چې ده درې څلور لوڼې درلودلې برای هغه د دوی و مشرانو ټوله چې دا کشرانو له ډهر خوستې سي په لاس کې دي. راستې خو زه به دا لوڼې په نکاح درکړم ته سي مشران یې ستاسې کار به اوسي دا به نکاح اوسي مېلمه ته به یې زه کېم مرسي هغه به په نکاح درکړم دا نور لوچګان چې ته پسې واخله. نور مفسرین وایي چې یا دا د درو خانانو خبره نه و نه د درو قومندانانو خبره و چې دا هغه مازې وزر کول چې هغه نور ته پسې واخله. دا د کلي ښځې ویا د ولې چې زوی مړ و دونه وکړي که ته خو لوت علی اسلام دا زما لوڼې دي وایي نو خو دا خبره سي ده چې ار نبي د خپل امت دپاره ام د پلار حیثیت لري او د ده کور والای ورته د مور حیثیت لري. نو چې د ده پلار حیثیت پیدا کړي نو د ګرد امت ښځې د ده لوڼې سوې که نه سوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم من خپل امت ته فرمایله اصحابو ته یې فرمایله دا اصحاب خو د سره څه ورده وره خو مشرکان و دي. نو مشرکان چې په مشرکان کې هغه عرب مشرکان و چې هغه د جهالت دغسې وه پیمانه ولاړ دا یهود و نصارا و خلاچه و خو اکتاب پا دی که نازل سو و ده تورات ده انجز تا سه هدایت پا کشکی پراتو پا دی که خویسی هدایت نو نو دیو چه با ایمان راولی رسول علیه صلی اللہ علیه وسلم ندی پا دا احادیث که دا سنت که مرو توی چه بیتو الخلات ازی چه پا پشا دا مخکا و پلانه دعا وای ال تا دارا کم کشیر نا دا غشیر برای چا د مشرکانو څخه دا سوال کی ولاجب به نبی مودی نور خبری پر دلی دل دی و خلقو تا دا چای جواب چه منوشی و خلقو تا دی سنجا چه منوشی نور کار پر ودر دا غشیر دا خلقو بی سنجا کار لری. رسول علیه صلوات و سلام بر او و اصحاب او ان لکم بمنزله الوالد لولده ولزستش د پاره په درجه کې د پلارم د خپل زوی د پاره پلار د خپل زوی د پاره د هر کار شوونه نکي د چا جواب څه ونه سره لوري در خوراکه پر د کاروبار پر پر وسیله او شیخ بر غزو پلارم سیسه د پاره ستاپ هر کار کیز ما سودای نو خود مو چارو چم جن دي زدم نو خود مو چارو چم بده شي پر وړه مکه برته در باندې را بیش چې د مثال په تریو ځای کې په زور مکه خو ساس کې درته راغوځي کالي در مرداري پلام ځکه په ستاکه په یو ډبره یې وکوټه چې بارا ساس کې نه راغورځي. د مثال په ډول خوراک کې پرستای کوه په چپای مکه په چپای استنجاوه دا هدایت لکه پلار چې زوی ته کوي پیغمبر زما د وظیفه په یو آیت کریمه کې راځي. آیت کریمه په سورت احزاب کې شپږم آیت النبی اولا بالمؤمنین نبی علیه الصلاة والسلام چې دی ډیر قریب دی مؤمنانو ته من انفسهم تر ځانو ستا تر ځان پیغمبر علیه السلام در قریب ستا پر ځان دونه وسیله ولاکه دلکه د پیغمبر ولې ستا وسیله خو پر ځان دغه ده چې ګناه یې ته پکښې ولاړې خو دونږ غږته چې دا وسیله ده پیغمبر علیه السلام یې دونږ غږ څه ساتي. و ازواجه امهاتهم فسې په آیات کې راځي چې ازواج و کوروالاوي د نبي علیه السلام امهاتهم منجې د چا جې د مؤمنانو دي. په یو قرأت کې راځي هغه قرأت ابن مسعود و هو اب لهم اگر چې قرآن کې نسته ده په قرأت کې دغه جمله ورسره ست چې و هو د پیغمبر اب پلار دی لهم دی لر قریب ام دی او د پلار دی دی لر کوروالاوي منجي شوي د هغه آیات څخه د قرأت د ابن مسعود دغه اثبات کول کېږي چې دا نبی چې دی هغه د خپل امت لپاره د پلار حیثیت لري. نو د کلي ګرد انجونې شي ګرد ښځې شي د لوط علیه السلام لوڼې بدل کېږي معنوي لوڼې یې دي داسې نه دي چې د ده څه پیدا شوي وي. نو د وجه خلکو ته ویل برل که ته رښتیا شهوت ترسره کوي د شهوته په عذاب یې خو دا زما لوڼې چې دا کلی په ډک دي نکاح مې وکړي دا څه کار دی چې ونه رانو ته مسودا ده. تر دغه ځایه پورې د دغه درخواست شو. نو هغه د دې خبره چې ده چې په بل مخکې بل ځای موږ وویله چې دوی باره ورته وویله چې ما لنا فی بناتک من حق برای موږ ستا په لوڼو کې چندو حق ځان ته نه غواړو موږ دا کار نه کوو و انک لتعلم ما نرید برای ته نو په هغه کوم نه پوهېږې چې زموږ اراده ده موږ هلکان خوښ دي نجونې موږ بر سره نه کوو کېدای سي په خبره پوهېږې زموږ په وطن کې په خپله د جهالت څخه داسې ډک خلک موږ لیدل دي برای تر سلو ښځې مې ولای یو هلک خوښ دي خو دا کوپر کلمې دي زموږ کتاب وایي چې خلک یې استعمالوي نو وایي در تر شل الالې مې یوه مرداره خوښ ده وایي دا د کوپر کلمه ده چې د شل الالو یوه مرداره خوښ ده د دغه قسمت څخه شیان دا دغه څه قوم و نو د دا عذرونه ورته پیش کړ دي ونه منله وس الله عز وجل و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دوی دا دغه بیانې شناعت دي سي وایي لعمرک الله وایي زما چې ستا په عمر قسم و محمد علیه السلام ته وایي ستا په عمر مې د قسم انهم لفي سکرتهم یعمهون انهم بشک داخل لفي سکرتهم په خپل نشه او مسجد کې یعمهون سرګردانه و دا د شاوات نشه په مخه اخس شو د شاوات دی بعد نشه د چوکې په مخه واخس د شاوات نشه پر چا غاجه بسول برا د خلکو پر چم بل نه په خور باندې نه په مور باندې الله دا دغه حالت پر دی راغلی چې نه د عذرونه منل نه د باندې منل چې دا څه ما درو د امیر مونته جام نه ولته مش په یې مش بل چاره نه لرو چې لاس روانه چودې مل مونته لعمرك استاپ عمر بجي قسمي دا خطاب چات دي پدافيك و النبي عليه السلام تعالى واي واستاپ عمر بجي قسمي چ انه دغه قوم د لوت چو لکي سكرتين پخپل نه شكي د دي تشاوت نه شاي و يعمهون دي پاغي كه مدهوش و بيهوش و سرگردان دغه وي پشي سر نه خلاصي د دي په خبرو سر نه خلاصي دي دغه سپر غالب و د شهوت دلته يو مساله ده په لعمرك کيرانه چ علا قسم د نبي عليه الصلاه والسلام په عمر سره واخست دا قسم د الله سما سیاو په بل شي قسم لکه په ځینو خلکو کې رواج یو چاته وای ستا سر قران دی ما دی و تارته یا وای ستا په ژوند مې دی قسم یا پلانې دا قسم د غیر الله فقط الله تعالی جائز الله تعالی کولی شي په مخلوقات کې په شي قسم واخلي د مثال په تور په مر قسم واخلي یا په سپوږمۍ واخلي دا شي انسان ته په بل شي باندې مخلوق ته په بل شي قسم نه دی جائز فقط یا د الله په ذات یا د الله صفت دا لا فزات من قسم جائز دورت لكم في والله يا دا لا فصفات بني دا لا فرحمانيت من قسم لك سوق شوي والرحمن فرحمن من قسم كذا اسم خبر بيريش الله هو والله يا بالله تاخذ الله ذات اسم ذات كذا او كوا والرحمن فرحمن من قسم فرحمن ذات سيدي يا اغا ذات مثلا سار ما شام برمج بني راوي اش بدا غير دا لا شبتون نجم او دا شي براوه فمكان من قسمي فشاغه من قسمي خرقه شریف می دی قسم دا گل د قسمونه په غیر الله دا نه جائز دی حرام نو الله پاکي وی اخلي الله دې خاطر اخلي چې الله عز وجل چې دی په دا شي کې چې دی قسم په اخلي د ډیر خیر ذریعہ په هغه شي باندې قسم اخلي چې خیر په شي کې دی لکه د رسول الله عليه السلام په عمر کې نو څونه خیر دی د نبی عليه الصلاه والسلام ګرځې دی کې څه کې په دې دریشت کال کې دونه خیر دی چې ترننه ما او تا الله ته سجده کوو ترنن احلال حرام ما و تات واضح دي رسول الله عليه السلام د خپل د مشت کال عمر نه وي بازلي خو وس بده غره کوم اله کوم جوس چا بده خپل مور سره نکاح کوي چا بده خور سره نعوذ بالله کوي حلال حرام پر لګټ بړوي نو دغه شی چې د ډیر خیر ذریعي الله تعالی قسم په اخت چې دا د خیریت ته خلق متوجي کته و نو خوزه هم بندایم زم د خیر د وجه په اخلم تا ته هم جائز نه ده ته چې ته مکلف په دغه سره چې ته به د هغه شي څخه شایبه د شرک پکشي کله به ځان ځنی ساتي ته به د خیر په خاطر وخت لابل به د خیر په خاطر وخت ورسته بل سلرم فنزم نفر چې راځي بر دغه شی دغونو بزرگ بولی لك الله تعالی د الله درجه ورلږي چې په علاقه سم روا دي په دوم روا دي خلاص دوم دغونو درجه د سی شرک ودرې ده کنه ودرې ده نو مخلوق د دې کار څخه بندي یا الله تعالی چې په یو شی قسم اخلي په مخلوق هغه د دې خاطر چې دا شی پر دې کوم قسم به باندې چې ته قسم پر اخلي پر هغه دلالت کوي لکه الله تعالی په عصر قسم اخستی ول عصر قسم په د تاریخ په زمانه په دې خبره چې انسان په تاوان کې دی ولی خو تاریخ پر دې گواډي چې انسانان چې د الله امر نه مني هغه تشکیل هلاکیر نو دا تاریخ چې دلالت پر هلاکېدو د انسان کې علاقه سم په واغسي نو دغه مقسم به شي چې دی گای گای دا د لیلی د څه د پاره د اوغه مقسم علیه د پاره چې کوم شی باندې قسم اخلي په دغه ایم گای گای پېشي کته خو زم دغه د پاره کوم و ام پر مش واجب ده د شرک د شایبه سره بل ازان ساکې په تاک خو دغه د شرک شایبه د سره پورته کیږي یو سره به په معنا پوښه بل به شابه جنہ په پیږه غوی عبارت غوړه درجه او کله کده الله تعالی ده کده هیڅ خبره اوس پویږي نو الله چې قسم اخستی په عمرک کې یا د دې وجه د رسول الله علیه السلام په عمر کې ډیر خیر دی یا د دې وجه چې دا عمر چې دی دا د الله تعالی د قدرت څخه یو چش دی یو کرشمه ده واکه د الله په قدرت کې قسم واخلی چې دا عمر چې و نبی علیه السلام تور کړی دا بندگان ور کړی د ارچا عمر چې دی هغه الله تعالی ور کړی نو کده چې په عمر په دې معنی قسم واخلی چې دا د الله تعالی چې دی قدرت دی د سپکیت په خاطر چې دا لپاره شپات کې دا بار راځي نو بار به جائز دي خود مخلوق د پاره په ارسلت منع دغه شپد کې شی بده شي تر پورته کیږي سید په څلور کې بني په پنځم انسان کې بته دغه خبر راځي جهارت په شکل راځي بده نو دلته الله د عمر قسم واخصي په خپل ذات نه دی اخستی نو دلته پر الله سو نه ورږي چې تا ولي واخصي ولي په الله تعالی کې چې دی نه داس ور ورږي چې الله به دا شی بیا خطا کې دونه به عظیم بوجه لکه ځا په الله تعالی کې د خطا احتمال کلو الله تعالی تر ټولو اکبر او اعظم دی بل شی دا غس مساوی نه بوجه د سره سره نه پدې کې ته هم د شرک سره په بندگانو کې په مخلوق قسم جائز نه دی نو دا خبره سوچاله د نبی ارسم متور ستا په عمر بن قسامی چې دی په داخپل سکرت په داخپل نشک د شاوت یعمهون دی سرګرده نه دی نو دلوت زاری نه مده د دلوت علی السلام چې هغه ارت زاری ورته وکړي دغه خبره را لږه زیته د عذاب نو مشکل دغه مضمون هغه تر قران پر لواړه و چې هغه د ملوک دراتګ مسله و چې حضرت علی سلام دیت الموج مونږ نه پیژن هغه خو نو ورسته و چې دغه ګرد کیسې دی وکړي وس هغه مضمون پر درا ولا چې حضرت علی سلام براری انس پر دې مخ راوړ بلل نه بل د خلګي ته دغه خو مسره په شر کې و در نه غدي دروازې ته کیږي یو خانه ګرځي دا په څنګه شي هغه براو ته مستعجنه ولا ولا خلګي مونږ ملکی کړه علاقه دروازه خلاصه کړي څنګه کی تیم براری است. پر از مرز عذاب را ولی دست ایلا که برادر وزار و خلاص کرد. شما لاغ وزیر پرداز کی دیگر در آن دست برای ولار. دغدغه و دام مسئله نو. وس بر ترازم علاه های فا خذت. نویینی ولی هم دی. الله صیح تو صیحه صیحه داغی تو بج کریج توایی. مجه چه بولو یا کریج بولو چه بر سری علت و بیاریم. نو دی وینی ول دغدغه یو چیغ مشرقین پرداز حال که چدی پا وقت که دل مرختو داخل یادون که ود ساخت. اشراق خوبیه جنی پداس حال کشیدی داخل یادون که او پا وقت که دستاشت کتبا اوز خبر خراب رسوله سمانه مختا مصبحین وای ارتا چدی ویلا چول این دابیر ها اولای مقتوع مصبحین داشت پوش پیتم آیات جو چه دا دوگو کسانو بیخ کاچی جو پا دیسی وقتش پس پیدو که داخلی جو دلتا علا پاکوی پردی چقدر سا وقت اوز مشرقی چه پا وقت دستاشت داخل یادنم مدات سب داغه تفسیر دادی چیز دی عذاب کنه یوادی که کن نوونو چلور کلی دیمو دا گرد جبریل امین پورتا کول دا دی دا عذاب شروع دا داغ وقت دا سپیدو وصوله دا سپیدو دا وقت سخه جبریل امین کار شروع که برای در دا گرد مزکه چواغ دا دی چلور سر یا پینزه کلی پنجده یا چارده دا بانی وزر را وزر خواه دا مزکی دا اوغا چمور را دا مزکی شکم دا مزکی دا دیر بیخه سخه دا گرد برای وکش برای پورتا کول داسی چ پورته کولی آل ته چ پورته سوله د اسمانو خواته وای د دې د سپیانو غپایو ملایکو لا واوري دي وای په دې کې سپینځري فروته یواله کو سره فروته په تفاسیرو په دواعزي کتابو کې راځي په دقیقو کې وای هغه نو په ځان نه دی پیدا چې پر اسمان خانه باندې ګرځم برال چې یو پر دبر بغل لا وای الک یو دی معنی چې بل ان وای په دغه وخت کې د دبر باران هم شروع شو د دبر باران په دغه وخت پر اوس چې هغه پر اوس برای بسره چپک کړه بل ډول پر لوار نو مزه کته شرطه برای لکه چې یار لو ته سره کاند په پاس ولا خرابې اس ولا د رقم شوی نو دلته دا وخت چراتلی جبرئیل امین چې هغه هم پر وکړل هغه ځبازان کسته چې پامي برای چې غیر بس داس نه پر پر سخی چې غزاره یې پر دغه وخت برای چې هغه بس پر وکړي برای غزار کې دا رقم کې نو جبرئیل امین چې پروتکول هغه د دبر باران نو مش پرسه دا خاطر راي لکول برای دغه چې هغه پر وکړه دا هغه وخت چې بر مره خطر دي مصبي مشرقین په جواب کې نو د عذاب ابتدا ته چې وګره د سپیدو څه سوي دي انتها چې کول کیږي پر مرخاته چې مرش نه خطر دي دا وخت نو که قران مصبحین و یغه د عذاب ابتدا یا دي که قران مشرقین و یغه د عذاب انتها یا دي دغه نه چمی اخستې دي نو خلک بنوي چې دا څنګه قران دي دا نصر لګي یو ځای مصبحین و یغه د سپیدو کې کو نو مرخ به ورس تر اخیش که په مرخاته کې په سپیدو کې بیان موږ یې شروع یې الته و انتها یې دلته و نو کدا ایس په خبره وس پیږي وینه ولهم دی الصیحه اغزور ور اواز د جبرئیل مشرکین په داس وخت دی په وخت د ساش داخلي دونکو فجعلنا الا انهم رغزوا عاليها اغل وړه برخه د جکی ساکله حقشته برخه د جکی اغل وړه خواچ په خاصر بیر اغه خو نو کلی دغه رقم پروتي وسم اغه عالی خواچ دغه مسافله کړه منه غدم ځکه ابل مخ مو پر راواره دغه رقم کړلنو وامطرنا عليهم حجاره من سجيل وامطرنا او مر ووراوه باران عليهم فردي حجاره د دبر باران مو پروکی من سجیل د پخو خرچ څخه سجیل دغه تویل کیږي چې هغه د خرچ څخه مردکی جوړ کی بیا په اور په خې کې لکه په خخشت پر دې اړه و د سرنوم املیکل سوي دغه پردی ووره د لپجه کی بیا سوال واریږي چې نو سرچپه دی واره ول خو دې درمزه کلانې شو د باران څخه پیدا کیږي د دبر باران ته پکې फायदा نه وکړ هغه مال هغه وخت پروسه شدی د یو خوا پورته سوله باران بره پر شروع وس بره چر اوارول باران د شنو چې ورسته پروسه ولی وو د ترتیب د فار نه فقط جمع د فار نش عذاب دغه سی رقم ور ورکول وس وامطرنا مر ور ولی عليه فردي حجاره دبر من سجيل د پخو خټو څخه ان فی ذلک بشک فدغه کی لآیات پدی کی دلائل د قدرت اعلی للمتوسمین دغه کسان د فار چې زیرک خلق متوسم هغه چاته وکیږي وسم خاصی علامه ته وکیږي متوسم دغه دی چې د نخښه کار اکثر رسیدیت نو مش په پښتو زیرک وایو متوسم چې نخښه په لټلای شي لکه د مثال په تور فلزن خو پیژنې چې پلونه پیژنې په پل خوزم په یرم ګرد خلک په پیژنې مګر یا چې دا پل د پلانې دی دغه رقم پیژندل دغه ارڅوک نشکول شي پیژنې چې څه وکړ څه وکړ کوم سره ولا خبره دلته پویږم چې چغال کې څه ودیم دا هر څوک پویږي یا چې دا پل د پلان نه دی هغه کې شي د نقشې په کې سره یا سره یو وخت دی پل کې کتلی به زاده په دماغ کې نقشې دا پلون ګرد د سره جلا کړی دا په علاقو کې یو سړی نو متوسم چې د نقش کار اخستای شم دا پو سړی غواړي نو معنا د زیرک وسده نو په دغه قصه کې د لوط انه به شک په ذالک په دغه قصه کې د لوط علی السلام د قوم ل آیات د لا الګي د چا د پاره لیل متوسمین دغه کسانو د پاره چې هغه زیرک وي انا د نقش څخه کار اخستلی شي په دې کې چې دی د مثال په تور څه نقش پکې چې دشته ولا آیات جمع ذکر کی یو نقش دا ده چې د بد کار نتیجه بد ده که داس په خبره پوهیږي چې بد ګرځي بد به پرځي نو د لوط علی السلام قوم چې الله تعالی هم ځکه پر زیرو زبر نکه نه ده کړی خو بد ګرځي دی د نبی خبره نه منل نو یو دا خبره سړي د ځین زده کړل بل دا دی چې څوک ایمان لري طاعت الله کې هغه ته الله نجات ورکړي لکه د لوط علی السلام کورنۍ کې نجات ورلور نه کړي فقط هغه د کور والا پکې پاتې سول بل دا دی چې الله د دون قدرت خاوند دی چې موږ کوم د بیخ شایس پر قبل خو را ګرځي دغه آیات په دې قصه کې ستاسو انسان فکر ورته وکړو پس وان فی ذلک وان حال بسبیل مقیم وإن بشك هذا كل دا شمال دا شاريو پنجديو دا لبي سبيلين پلار کي دي مقيمين چي بيخس دا دا پر دا سدا لار پرته جلا نو كم نه وره دا زيد دي مكي خل گوتوي خو چي دا مكي سي دغه تزي شامت پلار کي دا کلي کړو کپر پرته جي ورته بي خو دا لوي سړک پرته و ان هب شك دا كل لبي سبيلين پر دا لار باندې دي مقيمين چاغه سدا لار دا شامت تجي خو دي بغل هغه بغل دا کلي دي گور اسي نو شك خبر خو دي کنست إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن بشك في ذلك بدغ قسكي دبكلك ددي أوس يرتو غير. لآية بديك دليل دي القدرة على للمؤمنين المؤمنان دبار المؤمن كفروار ساقب يخد على بقدرة إيمان رجيا لا بشك قادر ذاتي. دام زك سمع بدأ بلا خواج سر أوش جدا. دا سر كم كل جش تباو بربادي. المؤمنان دبار هم بكشيك آية نخش برات هذا على القدرة دجركان خلق دبار هم. تفسير شريف الدغة للمتواسمين في قصر أوريد قصة دغة بكشكي ذكر كريد شي يو شيخ دي خواجة عبد الخالق غجدواني رحمة الله عليه وإذا الناس يخفل مريدان پر أطول دي ورز داد يو زبان نابالا دا زبان راروان دي أنو داد زهاد و خلق جامعه پر زن منی را پیچلی ده سمانه ده دید زهاد بنا کرده و مسئله گرد و مروض سخی داد پشتانو پر تو ده اغا مسئله سا اخسته سوی ده اگر ده پشتانو چی پر چوان داری پشتانو چی دیم قبول که شپره قبول که ده زهیدان پر کمی قبول که نو زهیدان پل مسئله رو سر گرزی خود ار وقت ده دلمنزه دی اچه دلمنزه نو زهی پاک چیر اپر تو سر بس پل منزگی دا دلمنزه آماده گیده اوس خونو ترقی وکړه دنیا بار ده پټو غښ اوس نور کارونه مزنی اخلا دلمنزه کارم مزنی اخلا فقغه وخت به مسله وانا مسله مرڅخه ده او هغه چپانه چې د زهاد د شغه خپل یو چوخه غوړه کی دائم پر ځان باندې ته بار را لیک مجلس کې اتل لیر ګو شک شې نستی دا عبدالخالق قجدوانی رحمه الله په مجلس کې تا یو غټ شیخ یو غړې نستی بار را پورته شو بارا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجستي چې اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله تسد مؤمن د زراکت او بیرج مؤمن ګرد مرغولدنګ نه مؤمن او شعر ونی دغه الله په نور باندې ګوري فبل حاجست راځي په انه ينظر بنور الايمان د ایمان پر ونا ګوري د مؤمن د ځین ډیر چیز درشي وز نو د مؤمن د زراکت او بیرج برل د پیغمبر د حدیث په مطلب ځنه پیژم دان او څه معنا دا سړی د ځوان د پښتنه د شیخ څه وکړ برای شیخ ویلو دیگه معنا به نزد در وشم چنگه برای تو کرا در چپه نپورته که اخپل زنار که خلاص که ویش که و توبه و کاجه کلیمه و دیگه داغه معنا در نصرانی دی پا باکین که نصرانی هم خپل زن تا یو زنار لر زنار یا زنزیری یا یو رکم رشمه ترلی برنای ترلی گای پا غاره ای معنا ده در وز در مومنان در خیال پا غاره که اگر در کان چوگره پا غاره که یا زنزیر رو تشته وز نصرانی زوی مرده در خود اوغو مذهبی شیدی تا چیش که از دانو پلان ما دم کری دادم فقط د لچگی ده مادم کړی دی نو په تاب املاده که سدام وکړه چې مادم کړی پته بیا د سری وزرغونی رښګی ولې چې دا د اوغه نصاره او سخری واځي د اوغه جنار نو غو بل ګای پر ملاته لري ګای په غاړه کې چوری ورته ته چپانه پورته کې جنار دی وشکوه د نصرانیت راووزه کلمه وای دا معنی چې پیغمبر مؤمن په پیراست ایمان ګوري د خپل پیراست وشکاره کې برابر ستر چپانه د نن زما پیراست تر نه وتی دا ستا شان شو کته دغه د مؤمن پښتنه دغه رقم د پیغمبر په دې کې څه مطلب دی نو اصحاب چې برا ورته وکړه تلفره چپانه زیست کیسته کړه زنار تړلی فقط دا چم یا داس کا وزن داس د سوپیانو پر کم تراشلی و دا مجمع ترالی د حدیث پشتنه کول نه د مطلب چې خلکو ته شک پیدا کړي د پیغمبر په خبرو کې هدف یې دغه و برنه هغه واقعي باره چې د مؤمن زراقت دونه چیز دی په چپنه مخ نه ګرځي د مؤمن د زراقت د نخ شو څه معنا کار اخلي دا دغه آیات پوری چې للمتوسمین متوسم هغه دی چې نخ شو وګوري شی لیدلې نه ځي معلوم کې پلانې خبره داسې ده د نخ شو علامات او کته معلومه کړي چې واقعي مؤمن ولاکه نو برای و دخپول مردان تا مخرا وارا برای که پا چاکی گناه گناه خاصیتی گناه یکی دانو گا کتاب باتینی پت زنار ترلی پر بدن خودی زنار مستنو ستا با پت زنار پا غردی گناه و سلاس ناخلی زمان مجلس ترازی نو پا حق توبه وکردی برای چه اکم گناه کار ناس دو و غودل تبیری بغایری وکردی توبه وکش علاو تلا داده ده زراکت دو وجد سخنو زبه بل قسم در تو کنه زمور دا وقت تقریبا زمور دا وقت داشته چه اصولی ما تکره دم ما زنی او رده لیده پا دا کابل که با پخوا دا مکتبیان سبق وی فاکولتا دا ارتوائی فاکولتا یا پوهنتون دا یه نورنسٹی ارتوائی دا جامعه وای البته مر سبق کوی چې رخصتی کدل خود از وران ګردو مر د یو قوت د دواش کنه پکې راکې به سبق کوی د دماغ شو کې د سماج دماغ نو کې سم باران د ډاکټرانو دوی خوش کولې دغه د طبيبانو د مو نوې کړي باران وویل کورونو مو پیلمند کې چې زو 15 نفر باران مر چې دا پلا بورزو په کندهار کې یو طبيب دی طبيب موري صاحب دی کولی په دغه دوا کو خدای ورته وښه پر د دماغ مو بوج راځي مر مطالعه ډیر کوونکی کې توه برکې زمر سره یو علاقه را سره دی هغه کمونیست دی کمونیست دغه چې د خدای عقیده نه لري معنا من کې دی اسلام هغه پر مش خان شي معنا دی وس البته پاج نو سره رالو هغه تبي مولي صاحب د کابل دروازه په دامن کې کو کړي چې بارلو بارم خالي نو په تو نیګر د کابل را روان نی وزوانان چټ پټ خلک ګرالو ته خوشاله ده هر خود زما شي غم نيسته ګرځي مرده خوشاله همش سمري ځان د دماغ مو بوج راځي سي اته دی ونه بس وخت یې شی پر کاغذ ول کې بیا د ابل دا وخت دی بیا د ابل دا نه بس ته چا لاس ور دا سی وګړی وو برل تندور جوړه فقط کلمه په اخلاص وای نو دا سره دا شایز په ورځ قامت ادا کوو چې مشکل نه بلاد او چورل دغه نه په مولي صاحب ستاند و مناج دا طبيب دی دم لاس ور ورکه د ستاند ور ولا غدا سکتی کتی وړي برل تندور جوړه په مریض نه لري ته فقط کلمه په اخلاص وای دا یو مریض ته لري کلمه په اخلاص نه دا وایي ول دا رقم د وخت ته جوړ شو برای علاقې مشت د وای راکړي نو دا توسم دغه د نخښه څخه کار واخلي نو خود د تعالی او تعالی چې څنګه ورز ذکر د نخښه د علاموس ذکر شته عقیده اسلام ته نه لري نو الله عز وجل مشت صحیحه عقیده په نصیب راکړي الله تعالی موږ د داس عذاب وسه وسه چې لکه په دغه قوم چې تیر سیوي واخر دا وانه الحمدلله رب